جتنی بھی انسان دعائیں مانگتا ہے وہ تمام دعائیں گھوم پھر کر کے چار قسموں میں محصول ہو جاتی ہیں. دعاؤں کی کل چار قسمیں کیسے بھی طور مانگو گھوم پھر کر کے انہیں چاروں قسموں میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہو جائے گی. پہلی قسم, انسان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو شر میرے پاس موجود ہے اس کو تو ہٹا دے, یعنی موجود شر کے رفع کو طلب کرتا ہے کہ اے اللہ جو شر جو تکلیف موجود ہے اس کو تو ہٹا دے, یعنی موجودہ شر کے ازالے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جو شر موجود ہے اللہ اس کو ہٹا دے, ایک تو یہ. اور دوسرے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو شر ابھی معدوم ہے ابھی میرے اوپر آیا نہیں عدم کے پردے میں, اے اللہ اسے عدم کے پردے ہی میں رہنے دے ادھر مت آنے دے. یہ دعا کی دوسری قسم. تیسری قسم, اے اللہ جو خیر میرے پاس موجود ہے اس خیر کو میرے پاس باقی رکھ, یعنی موجود خیر کے بقا کی طلب کرتا ہے, یہ تیسری قسم ہے. اور اے اللہ جو خیر میرے پاس نہیں ہے ابھی, اے اللہ سبب بنا کوئی کہ وہ خیر میرے پاس آ جائے. بس جتنی بھی دعا مانگو گے ساری دعائیں گھوم پھر کر کے انہی چاروں قسموں میں سے کسی قسم میں داخل ہو جائیں گی. خلاصہ, موجود شر کے رفع کا مطالبہ کہ اے اللہ جو شر موجود ہے اسے رفع کر دے. دوسرا, معدوم شر کے عدم پر باقی رہنے کا مطالبہ کہ جو شر ابھی معدوم ہے اے اللہ اسے عدم کے پردے میں رکھ ادھر بتانے دے. تیسرا, موجود خیر کے بقا کی طلب کہ اے اللہ جو خیر میرے پاس موجود ہے اے اللہ اسے باقی رکھ. چوتھے, جو خیر میرے پاس نہیں ہے اے اللہ وہ خیر میرے پاس آنے دے. بات سمجھ آ گئی نا؟ گھوم پھر کر کے تمام دعائیں انہی چاروں قسموں میں سے کسی بھی قسم کے اندر داخل ہو جائیں گی. اب ایک دعا دیکھو, بڑا مزہ آئے گا اس دعا کو اگر دیکھو تو. یہ دعا چوتھے پارے کے اندر, ہم اس کو پڑھتے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اگلی آیت, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ترجمہ دیکھو کہ اے میرے رب, اے ہمارے رب, بے شک ہم نے سنا کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے ایمان کی طرف کہ ایمان کی طرف آؤ. منادی ينادی للایمان, ان آمنوا بربکم, پکارنے والا پکارتا ہے ایمان کی طرف کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا, اے اللہ ہم ایمان لے آئے. ایک خیر آ گیا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر, ہمارے ذنوب کو معاف فرما, اور اس کے علاوہ جو ہمارے اعمال خراب ہیں سیئات ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو مجھ سے ہٹا دے. اب دیکھو, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, اس کے اندر کیا مطالبہ کرتا ہے وہ, اے اللہ جو شر موجود ہے ذنوب اور سیئات اے اللہ بخش دے ہٹا دے. یہ تو مطلب ہو رہا ہے, اے اللہ بخش دے گناہ کو. کیا مطلب, جو شر موجود ہے اس کو ہٹا دے, یہ تو مطالبہ کر رہا ہے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش اور ہماری برائیوں کا کفارہ کر دے. برائیاں موجود ہیں, خطائیں موجود ہیں, دعا کرتا کہ اللہ بخش دے, یعنی ان شرور کو میرے پاس سے ہٹا دے. تو موجودہ شر کے رفع کو طلب کیا اس نے, اور آیت کو فنیشنگ ٹچ دیا اللہ نے, وتوفنا مع الابرار, اے اللہ نیکوں کے ساتھ میرا خاتمہ کرنا. کیا مطلب, خیر باقی رکھنا جو میرے پاس ہے, گناہ جو میرے پاس ہے اس کو دور کر دے, اور جو خیر میرے پاس ہے اے اللہ اس خیر پر مجھے باقی رکھ. توفنا مع الابرار کا کیا مطلب, جو خیر میرے پاس ہے اسی پر مجھے وفات دے. تو شر کو معدوم کر دے جو میرے پاس ہے, اور جو خیر میرے پاس ہے اس پر باقی رکھ. اور آگے, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة, اے اللہ وہ تمام بھلائیاں دے دے جو دینے کا تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے یہ ہمیں دے گا. تو ابھی وہ خیر آئی نہیں نا, دعا کرتا کہ وہ آ جائے. تو جو خیر ملی نہیں دعا کرتا کہ وہ خیر آ جائے. اور ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا. ابھی وہ شر آیا نہیں, پہلے سے کہہ رہا ہے اللہ ادھر ہی رہنے دینا, رسوا مت کرنا. دیکھو گھوم پھر کر کے تمام کی تمام دعائیں انہی چاروں قسموں میں سے ایک میں داخل ہو گئی. اب کوئی بھی دعا بتا دو ان چاروں قسموں میں سے کسی ایک قسم کے اندر داخل نہ ہو. یہ بات حضرت علامہ ابن قیم نے کہی ہے, جو حضرت علامہ ابن تیمیہ جبل العلم کے شاگرد تھے, رشید ہیں, ارشد کلام ہیں. سمجھتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا. اور اس آیت کے اندر غور کرو گے تو ایک بڑی عجیب بات آپ کو نظر آئے گی. پہلے کیا کہا کہ اللہ ہم ایمان لائے, ایمان لے آئے, وتوفنا مع الابرار, نیکوں کے ساتھ خاتمہ کرنا. کہنا یہ چاہتا ہے اللہ کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے, اس کو حاصل کرو, اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ تو سب تو سمجھو کہ تم سب سے بڑے کامیاب ہو. ایک ہے ایمان کی دولت اور ایک ہے ایمان کے دولت کی حفاظت کرنا, دونوں دو چیزیں ہیں. یہاں دونوں دعائیں مانگی کہ اللہ یہ دولت دے دے, یہ دولت آ گئی, اے اللہ توفیق دے کہ اس دولت کی حفاظت مرتے دم تک کر لے جاؤں. اس لیے کہ دولت کا آ جانا کمال نہیں ہے, دولت کا استعمال صحیح کمال ہے کہ نہیں. دعا کیا کرتا ہے, آ مننا ہے اللہ ایمان لے آئے. اچھا اب اسی ایمان پر خاتمہ کرنا, اس لیے کہ دعا کرتا ہے توفنا مع الابرار, نیکوں کے ساتھ ہمیں خاتمہ, ہمیں وفات دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تو لے آیا ہے, وہ دولت اس کے پاس آ گئی ہے. دعا یہ کرتا ہے کسی دولت پر خاتمہ بھی کر دینا. اور یہ دونوں چیزیں دنیا سے متعلق, ایک تو ایمان اور دوسرے ایمان پر خاتمہ, یہ دونوں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. یہی سب کچھ کر دینا ہے اللہ, ایمان کی دولت دے دینا دنیا میں اور دنیا ہی میں ایمان پر خاتمہ کر دینا, یہ دو چیزیں. اور آگے ربنا ما وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن اللہ جو جو بھلائیاں مجھے نہیں ملی ہیں وہ دے دینا, اور قیامت میں مجھے رسوا مت کرنا. پہلے دو کا تعلق دنیا سے اور دوسری دو کا تعلق جو خیر نہیں ملا وہ خیر دے دینا, اور قیامت کے دن رسوا مت کرنا. گویا بندے نے جب یہ دعا پڑھ لی تو سمجھو اس نے دنیا بھی مانگ لی اور آخرت بھی مانگ لی. تمام اقسام خیرات کو اس نے اپنے دامن میں سمو لیا اس دعا کرنے کے بعد. دنیا کے جتنے بھی اچھے کام ہیں, دنیا کے اندر جتنی بھی خیرات اور نیکیوں کے قسمیں ہیں سب مانگ لی, اور آخرت کے اندر جتنی خیر جتنی نیکیاں ملنے والی ہیں ان سب کو بھی مانگ بیٹھا. یہ بھی بڑی جامع دعا ہے, قرآن کی دعا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. یہ دو پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کے اوپر آنے والی آفتیں یا تو خود اس کے نفس سے آتی ہیں یا تو غیر کی طرف. اب غیر یا تو مکلف ہے یا غیر مکلف. مکلف ہے تو دو قسم ہے, انسان اور جنات, اور اگر مکلف نہیں ہے تو جتنی بھی ایزا دینے والے جانور ہیں. اے اللہ تمام شر رکھنے والی مخلوقات کے شر میں فرما, یہ بھی شر مخلوق میں داخل ہو گئے. اور تمام دعائیں جو انسان مانگتا ہے گھوم پھر کر کے ان کا مآل, یہی چار قسمیں ہیں. وہ کون کون دعا کرتا ہے کہ اللہ جو خیر میرے پاس موجود ہے وہ باقی رہے, جو خیر مجھے نہیں ملا وہ دے دے, اسی طرح جو شر میرے پاس موجود ہے اسے دور کر دے, اور جو شر میرے پاس آنے والا ہے مت آنے دے, وہی رکھ اس کو. ان دو باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرو, اس کے بعد تو اگر قبض ہو جائے تو دوا مسہل دی جاتی ہے, اور اگر آدمی کا پیٹ چل رہا ہو اسحال اس کو تو اسے قابض دوا دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر اسحال ہو گیا ہو کسی کو, پیٹ چل رہا ہو, تو آپ کون سی دوا دیں گے, قابض دوا, اور اگر کسی کو